wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Litotel dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielnian pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. YouTuber Budda z zarzutami prokuratorskimi grozi mu do 10 lat więzienia. 11 zarzutów dla posła PiS Marcina Romanowskiego nie zmieniły się od lipca. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur miał wypadek i leży w szpitalu. YouTuber Kamil L., pseudonim Budda, usłyszał zarzuty prokuratorskie. Katarzyna Calów-Jaszczewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że śledczy przedstawili zarzuty Kamilowi L. i 9 innym osobom. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem loterii promocyjnych, również wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT, jak również prania brudnych pieniędzy. Katarzyna Calów-Jaszczewska wyjaśniła, że loterie organizowane przez Kamila L. to był rodzaj gier hazardowych. Podejrzani omijali w ten sposób przepisy. Grozi im do 10 lat więzienia. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych czynów. Prokurator planuje skierować do sądu wnioski o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec 4 osób, wśród nich Kamila L. Prokuratura przedstawiła posłowi Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów. Były wiceminister sprawiedliwości został przesłuchany dziś w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty nie zmieniły się od lipca, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Nieco prokurator zmodyfikował kwalifikację prawną kilku z tych czynów i co za tym idzie również opis tych czynów. Natomiast nie zmienia to faktu, iż mamy do czynienia z tymi samymi czynami. Prokurator zarzucił w sumie 11 czynów. Pierwszy jest to czyn dotyczący działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Cała reszta czynów dotyczy przekroczenia uprawnień i dopełnienia obowiązków w związku z konkretnymi decyzjami podejmowanymi w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski już raz został zatrzymany w tej sprawie w lipcu, wtedy jednak sąd nakazał jego zwolnienie, bo chronił go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Polityk nie przyznaje się do zarzutów, uważa, że działania prokuratury są bezprawne ze względu na wątpliwości dotyczące mianowania prokuratora krajowego. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur miał wypadek rowerowy i trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według polskiej agencji prasowej wiceminister stracił równowagę i uderzył w słup, doznając poważnych obrażeń głowy. Warszawski ratusz nie zgodził się na organizację Marszu Niepodległości, tłumacząc to względami formalnymi. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości odwołało się w tej sprawie do sądu. Jak tłumaczy rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Monika Bojt, zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno wpłynąć do urzędu nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym wydarzeniem, więc było ono przedwczesne. Do tego do urzędu wpłynęło kilka zgłoszeń od tego samego organizatora z różnymi zakresami dat. Decyzja ma podłoże polityczne, tak uważają organizatorzy przemarszu. Do urzędu wpłynęło w sumie 6 zawiadomień o zgromadzeniu publicznym od Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dotyczyły one wydarzeń na Rondzie Dmowskiego w okolicy Pałacu Kultury, a także przemarszu z Ronda Dmowskiego w kierunku Stadionu Narodowego. Najdłuższe planowane zgromadzenie miałoby trwać 16 dni, co zdaniem rzeczniczki ratusza Moniki Bojt zakłóciłoby sprawne funkcjonowanie miasta. Mielibyśmy do czynienia z w zasadzie całkowitym paraliżem centrum miasta i mamy w tej sprawie opinię służb. Stowarzyszenie odwołało się do sądu. Jego prezes Bartosz Malewski uważa, że decyzja włodarzy miasta ma podłoże polityczne. Decyzje nie są podyktowane obiektywizmem, którym powinien się kierować organ administracji publicznej. Są podyktowane określoną wolą polityczną. W tym roku Marsz Niepodległości organizowany jest po raz 15. Wydarzenie odbywa się 11 listopada w święto państwowe upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Agata Król, Polskie Radio. Presja migracyjna ze strony Rosji Białorusi zagrożeniem dla Unii, podkreśliła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen w liście do europejskich przywódców. Załączyła do niego 10-punktowy plan, którego jednym z elementów jest wzmocnienie zewnętrznej, wschodniej granicy Unii. Przewodnicząca komisji napisała, że Unia musi skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom Rosji i Białorusi, które wykorzystują nielegalnych migrantów jako broń w wojnie hybrydowej. Chodzi o sprowadzanie migrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu, podwożenie ich pod granicę z Polską czy Litwą, czyli wschodnią granicę Unii i próby przepychania na drugą stronę. To będzie jedno z pierwszych zadań dla nowego komisarza do spraw wewnętrznych i migracji, by przygotować z krajami wspólną odpowiedź Unii. Na ten temat chcę rozmawiać

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 15. W tonacji trójki. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Thank you. Klasyk Jerry'ego Raffertiego Baker Street otwiera nasze spotkanie we wtorkowej tonacji trójki. Na saksofonie solo zagrał Rafael Ravenscroft. Podobno to w ogóle miało być solo na gitarze, ale jakoś gitarzyście nie szło. No i pan Rafael akurat był w studiu, zagrał i wszedł do historii muzyki rozrywkowej. Już powsze czasy. Jeśli państwo zostaną zapytani o Baker Street, to z pewnością zanucą właśnie ten saksofon. Dziś w tonacji trójki saksofonistki, saksofoniści, saksofony w różnych odcieniach, także jako ważne części piosenek. Tak się dziś nam złożyło we wtorkowej tonacji trójki. Po utworze z lat 70. czas na nowość. Pospieszalscy i kolejna piosenka zapowiadająca ich nowy album. Płyta Dom ukazuje się na początku listopada, a ta nowa piosenka nosi tytuł Kwiaty. Kwiaty, naręcza kwiatów przyniesione z ogrodu. Kwiaty nabiegły barwą pąsową, fioletowe ścinę. Komu te hojne dary, na zbyt hojne komu? Niebo przeszczyte bielą wapienną ciszą domu. Odjęte pszczołom trwonią swoje aromaty. W woskowej ciszy pokoju na granicy zimy. Komu te hojne dary, na zbyt hojne komu? Omdlewające ciało zamień spadające płatki. Biegłe barwą pąsową, fioletowe ścinę. Komu te hojne dary, na zbyt hojne komu? Niebo przeszyte bielą wapienną ciszą domu. Napisałem tę piosenkę na jeden z rodzinnych zlotów warsztatów. Niejako jako pracę domową zadaną przez mojego tatę Mateusza, nieformalnego szefa naszego zespołu. Z jednej strony jestem improwizatorem, autorem otwartych, spontanicznych form. Z drugiej uwielbiam pięknie napisane piosenki. Uwielbiam słuchać ludzkiego głosu, uwielbiam śpiewać. To słowa Marka Pospieszalskiego, który debiutuje jako wokalista właśnie w piosence Kwiaty, zapowiadającej nowy album Pospieszalskich. Płyta ukaże się już wkrótce, na początku listopada, dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To już wkrótce, tak, bo już mamy 15 dzień października i mam nadzieję, że uda się porozmawiać bądź z Mateuszem Pospieszalskim, nieformalnym szefem zespołu, a może też z debiutującym wokalistą Markiem. No zobaczymy, jak to się nam wszystko poukłada. Cieszę się, że dotarła do nas jeszcze nowsza piosenka Pospieszalskich i postanowiłem się dzisiaj z Państwem nią podzielić we wtorkowej tonacji trójki pełnej saksofonów, saksofonistek i saksofonistów. No właśnie, czy chcą się Państwo wybrać na wspaniały koncert 23 października w Poznaniu, w sali Ziemi? Wystąpi jeden z naszych ulubionych saksofonistów od lat. Na trasie koncertowej w naszym kraju przez Wrocław, Warszawę, właśnie Poznań, aż po Katowice, na czterech koncertach. Dziś zapraszam Państwa na koncert do Poznania, 23 października, Sala Ziemi. Branford Marsalis and Friends. O tym koncercie Branford trochę opowiadał, gdy spotkaliśmy się jakiś czas temu na antenie Trójki. To będzie jego spojrzenie jego zespołu na muzykę ludową Węgier. Grana ta muzyka będzie również z tamtejszymi wykonawcami, multi-instrumentalistami. 23 października, Poznań, Sala Ziemi, Branford Marsalis na koncercie. I w tej sprawie proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. We'll be right back. The Secret Between the Shadow and the Soul, to pamiętam dobrze, była jedna z moich ulubionych płyt 2019 roku. Kwartet Branforda Marsalisa, Sienna to kompozycja pianisty Joey Calderazzo. Czy Sienna na tych koncertach polskich zabrzmi? Nie wiem, bo to jest taki plan, że na scenie pojawia się kwartet Branforda Marsalisa i 7 muzyków z Węgier. Wokalista, fleciści, gitarzysta, skrzypkowie. No, będzie się działo naprawdę dużo, pewnie muzycznie, podczas tych warszawskich koncertów. Dziś zapraszam Państwa na ten poznański. 23 października w sali Ziemi Branford Marsalis and Friends. I w tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Już za 29 minut 16 wracamy do nowości jesiennych. Kilka dni temu ukazał się nowy album Samary Joy. My love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. I find that day by day you're making all my dreams come true. So come what may, I want you to know that I'm yours alone and I'm in love to stay. We got through the years day by day. Day, we got through the years. To grow. dreams come true. So come what may, I want you to know that I'm yours alone, and I'm in love to stay as we go through the years. Day by Day można słuchać takiej muzyki. Portrait, nowa płyta Samary Joy, a obok niej znakomici muzycy. Pozwolą Państwo, że wymienię skład, bo zbyt rzadko przy okazji prezentacji muzyki, mam wrażenie, sięgamy po cały skład zespołu. Ważna jest wokalistka, ale obok niej trębacz Jason Keros, puzonista Donovan Austin, saksofoniści, dzisiaj to bardzo ważne dla nas, saksofoniści David Mason i Kendrick McAllister, pianista Conor Rohrer, basista Felix Mosholm i perkusista Ivan Sherman. No, szeroki skład instrumentalny, no ale taka muzyka zaaranżowana na taki skład, no, brzmi jak trzeba. Day by Day, Samara Joy, dziś we wtorkowej tonacji trójki z płyty Portrait. Następne nagranie, o, tam mamy do czynienia jeszcze z szerszym składem, bo to Henryk Miśkiewicz i Chopin University Big Band. Kakaru K, tak się powinno wymawiać tytuł tego nagrania, jak twierdzi Henryk Miśkiewicz. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, to utwór z płyty Comeback, nie tak dawno wydanej przez agencję muzyczną Polskiego Radia. Wracamy do jesiennych nowości. Marcin Pędowski i jego zespół z nowego albumu Kuratorium. We'll be right back. Johnny to z nowej płyty Kuratorium Marcin Pędowski w zespole koncertowym Pędowskiego obok lidera, basisty, a także czasami wokalisty Tomasz Harry Waldowski na perkusji, Krzysztof Kawałko na gitarze, Marcin Cichocki na hamondzie, Marcin Kajper na saksofonie tenorowym, a to dziś dla nas bardzo ważne, Rafał Dubicki trąbka i Dominik Jaskę perkusjonalia. A to nagranie, które Państwo już słyszą na antenie Trójki, na zakończenie dzisiejszego spotkania we wtorkowej tonacji Trójki, to kwartet Marty Wajdzik, która, mam nadzieję, przygotowuje nową płytę. Niedawno prezentowałem Państwu dwa nowe nagrania, a to Sparks of Abstraction z jej debiutu płyty My Planet sprzed 4 lat. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marta Wajdzik Quartet. Dziękujemy, do usłyszenia. To promocja.